Euskal pilota selekzioa orain, eluden larun batean, ekainaren 29an, Hendaiako Daniel Ugarte Beltzenia frontoian, Euskal Herriko 31 pilotarik, eta horietarik 14 iparaldetik, prentsaurreko baten bidez, ofizialki Frantzia eta Espainiako selekzioak uko eginen diete, eta gurekin horietarik bat pilotaria, Hendaiaren aski, Amaia Larralde egunon? Egunon zure. Zure aurkezpen tipi bat eginen dugu, Hendaiara susen naiz? Bai. Eta palan eta balinean, goma betean eta goma utxana izira? Bai, hori da. Zer adin duzu? Nik 26 urte ditut. 26 urte. Eta jada, zua izan zira Frantziako selekzioaren alde? Bai, nik egin ditut deia hiru munduko txapelketa. Hasi nintzen aski goiz, eta ora. Beraz, 14 ziste ipar aldetik, aipatzen ginoen. Bo, lehenik nola abiatu da, da larrikapen hori ez da orainkoa? Piska bat lokartu zela, ez dakitola da erreiten alde, berpiztu da, nola ibili ziste hor? Hori da, beraz, bon, bazen bada beti, izan da beti ideia hori, baina asko lokartu zen, izan zen dula hogei urte uste dut, ez baina izoker, eta hor, elkartu gira gazte, ez gazte ezagun batzuk, aski laguna ginen gura artea, gure adineko bost pasei elkartu ginen, eta azkenean emeki-emeki ez dakit, erran diogu beste bati tortzeko, eta beste bati, eta beste bati, eta azkenean gazte hainitz topatu gira, eta be, bilkura batean erran dugu are bagoa zaintzina. Eta hortik hasi da, hori izan behar zen maiatza estapenean, eta bilkura batetik erran dugu are bagoaz motibatuak gira, eta azkenean biziki-biziki motibatuak gira, lortu dugu gaztein nitz motibatzen ere, eta hor duan, ebe hor hasia da, eta zinez biziki konten gira hartu zen duen arrakastaz, eta biziki konten gira dugun sustengoaz ere. Euskal Herri osoko ekimena da, hor amalauz izte iparaldetik, zinez, zonbitzuak ezet zerganen diozue Frantziari eta beste zonbitzuak Espainiari? Hori da, estapenan iparaldean sortu da mugimendu hori, eta hor duan iparaldekoa dituzte egualdekoak sartu ere behiz mugimenduan, behiz abiarazi dugu iparaldean, eta geroztik egualdekoak sartu dira, eta azkenean duela urteak eta urteak hortan jokan ari direnak ere behiz elkartu dira, eta berriz hasi dira beraz bilkurak hegoaldeko eta iparraldeko jendeekin, eta guk segitzen dugu ere gure saltza egiten iparraldean, baina bai Euskal Herri guztiko mugimendua da, eta hegoaldeko pilotariek ere uko egingo diote Espainiako selekzioari. Guztiak jada, izan Frantzia edo Espainiako selekziotik, deialdi bat ukanduzue aurten, xapelketa batean parte hartzeko? Ordan, ukan, gehienek bai, eta beste batzuk ukanen, ez baitira urtero munduko txapelketak, baina ikus begiratu dugu apepres bakoitzaren emaitza zein zen, eta bai edo ez deitua izan entzen ez, fite ikusten da, eta orduan 30ek agian ukanen zuten deialdi bat, baina naiz eta ez ukan ere importantea zen erraitea, nik ez dut sekulan parte hartuko, beraz ez kondan ere gainean. Mm-hmm. Ez da bakarrik erraiten dizuet ez, da ez kondatu nire gain munduko txapelketa batean parte hartzeko Frantziaren alde. Aldarrikapen argia da, Euskal Pilota selekzioa orain, ala ere, zer lortu nahi duzue? Presioa eman, pixka bat, emaitzen bidez selekzio horiek, mintzoniz Frantzia eta Espainiaz, poliki-poliki gauzak aldatzeko gixan edo? Ordan, gure helburua ez da Frantziaren aurka joaitea, baina da nahi dugula Euskal selekzioaren zat aritu. Baina ez da inundik ere Frantziako selekzioaren aurkako borroka bat. Da zinez guk Euskaldun gisa nahi dugula gure selekzioaren zat aritu. Ez dira bi gauzak nahasi behar. Ez gara sekulan joanen Frantziaren aurka eta ez gara sekulan joanen Frantziako selekzioan ari direnen aurka. Da horren guk nahi duguna da Euskal selekzio baten zat aritu maite dugun kirolean. Horrein, xare sozialak hor dira, gauzak fitea abian dira. Pilotari hainitzek badakite, hortan ez direnek ere badela prentsa horriko hori. Zuen inguruan, piskat, bazterrak mugitzen dira, onak, oartzarrak, nola da egoera mementu honetan? Hor, mintzatuko naiz pertsonalkin, badakit jende hainitzek aipatu didala, eta jende hainitzek eskertu gaituzte, janez, bizikiuntza da egiten duzuena, bibazuek hori izanen gira zuen sustengatzeko. Ez dut bat ere entzun, zinez, denak biziki alde, biziki motibatuak ere, eta atxeman dut nola 18 giren, 18 gazte, aski zagunak, eta orduan zinez arrakasta izan du. Eta... Usten da zinez lortu dugula, la ere pertsona iniz unkitzen. Bazen lehen eskual selekzioaren aldeko iritzi taldea esait, baina ez bakarrik pilotaren dako, erranen dugu, hor pilota da, eta pilota da euskal jokoa egiten aldugu. Importanta da hori hor pilotariek nahi zinuten zien artean pilotaren zat eskual selekzioa aldarrikatu? Bai, hori da hor zinez gu mementuko pilotaren zat gira hor. Elkartu giren taldea, lan taldea eta importantea zen guretzat agertzea pilota hitza bai. Bon, erran duzu, iparaldetik heldu dela mugimendua, egoaldekoak xagarrazteko. Bon, inguruan aipatu ditugu oharrak, instituzioen ganik, izan FFPB, Frantziako Federakuntza Pilota Federazioa adibidez, edo Espainiako Federazioaren ganik zure egoaldeko lagunentzat, edo horiek sartu dira hor oharretan, edo alako presio horik senditu duzu, edo ez oraindik, edo agenez? Ez zaie haiei aurkeztu proiektua, ara nola duela urte bat, Federakuntza Internazionalean pasarazi behar zelarik Euskal Selekzioaren ideia, badakigu Frantziako Federakuntzako lehendakari antzela alde bozkatzeko, beraz badakigu bera mugimendua sustengatzen duela, eta bementuko ez ginuen bere baimena behar ere gukuko egiteko, baina badakigu proiektuaren alde dela, eta aldiz arazoa Espainiako lehendakaria da, angulo hori, eta bera bai aldiz horren aurka dela. Bai, jan behar da Nazioarteko Pilota Federazioan izan direla ez da baidak, zuk erran bezala, ala ere Frantziako lehendakaria, Pilota Federazioko lehendakaria, alde da Euskadiko selekzioa izaiteko behar bada, ez da jas gauza bera, zuek aldarrikatzen duzuena. Hala ere, alde hortatik, uste argi duzue, badakizue, berdin lortzen aldela askili fite, do, dugula ogoi urte bezala, be, irauten alduela pixka bat, oztopo, pazientzia hartu beharko, eta helburu urrun bat izaiten alda, zure ustez? Guk, bildu giren lan taldean, argi ginoen, etzela agian guretzat izanen saltza guzi hori, zera zinez ondoko belaunaldientzat, gazteentzat, eta horretako importantea atxemaiten ginoen, ara 18 urte inguruko gazteak ere gurekin sartzea, horiek agian aukera izanen baitute Euskal Selekzioarekin aritzeko. Horren argi dugu ere mementuko Euskadiko selekzioa aipatua dela Euskadiko Federakuntza baita, eta nola Europako elkarte baten, horiek bai ofizialki egitenako dituztela lehiaketak eta beste onartua balitz, baina gero egitxago da Euskadikoa onartua izaitean dutik berak estatutuak aldatzeko eta agian zendako ez iparraldeko jateak irekitzeko. Kirolaren aldetik behar bada sakrifizioak egin beharko dira, titulu batzu bestira lortuko ezpaita selekzioarekin, Frantzia edo Espainiarekin hartzen alko, hori zuen nahia izanen da, nahitez, eganen dugu, ezpaita hain egez. Oita amaren artian hori argi da edo ala ere zaila da, onartzea, behar bada mundu mailan edo nazioartean titulurik ez dut alaukanen? Ordan, nire adineko entzat, bagira 6-7, guretzat argi da, ez dugula munduko titulurik izanen eta beste. Eta azkenan, ulertzen ginuen gazte entzat, ze, badira bidaiak, esperientzia bizki politak dira, biziki ongi pasatzen da, gero entrenamendu eta beste badakik uzer den, eta esplikatu diegu ez ditugula hola utziko. Ez gira egonen deus egin gabe, gure helburua ez da uko egitea eta deus egin gabe egoitea. Gure helburua da ala berriz atxemaitea beleiaketa eta giro hori, baina gure artean. Bururatzekoa, Maiala Galde, elduden larun batekoa zer izanen da horren daian? Erran, elduden larun batean izanen da prentsaurreko ofizial bat, nun gure nahia aurkeztuko dugun, eta helburua da beraz uko egin duten pilotari guziak hori zaitea, eta bereziki sustengatzailea initzi zaitea erakusteko bezinez, sustengatua den mugimendua dela eta ez girela bakarrik, eta orduan deitzen zaituzte eta albezain bat 29 hendaiarat etortzea gu sustengatzeko. Amaia Lagalde, mila esker. Mila esker zuri, laster arte.